pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ang puso kong ito ay para lang sa'yo. Magpakailan may hindi magbabago, magpahanggang wakas, mananatili ka sa puso. Laging ikaw ang nasa isip ko. Ang buhay ko ay para sa'yo. Tanging ikaw lamang ang iibigin. Kahit sa oras ng pagtulog ko, ikaw pa rin ang panaginip. Kahit na kailan pa may ikaw pa rin. Di ko isipin na mayroong hanggan. Pagmamahalan natin ganyan. Kung tanging ikaw pa rin ang nanaising makapiling. Laging ikaw ang nasa isip ko. Ang buhay ko ay para sa'yo. Tanging ikaw lamang ang iibigin. Kahit sa oras ng pagtulog, kahit na kailan pa may ikaw pa rin. Ikaw ang buhay ko at pangarap. Pag-ibig ko, lahat ng sandali. Laging ikaw ang na ikaw lamang ang iibigin. Kahit sa oras ng pagtulog ko, ikaw pa rin ang panaginip. At kahit na kailan pa may ikaw, laging ikaw ang nangyayari.